Jó, na, akkor elkezdjük, jó? A 2 Korintus 3 harmadik részét fogjuk megnézni. És akkor imádkozunk röviden, és akkor elkezdjük. Köszönjük, Urunk, hogy valóban szólni akarsz hozzánk, és Uram, tényleg jó, hogyha van nálunk toll meg papír. Ezt nem fordítjuk. Nem, most mondom, hogy nem fordítom. És Uramat, hogy le is tudjuk írni, és Uramat, hogy így a szívünkbe is írd majd azokat a szavakat, amelyeket így szeretnél hozzánk szólni, Uram, hogy meg is éljük majd azt így a világban, a barátaink, a szüleink, az utcán lévő emberek előtt is, és csak kérünk, Urunkat, hogy ha tudjunk téged visszatükrözni ebbe a világba, a sötétségbe, Uram, aminek annyira nagy szüksége van rá, hogy téged megismerj, hogy téged meglássanak, Uram. Köszönjük, Uram, hogy már ismerhetünk, és köszönjük, Uram, hogy világosságban járhatunk. És kérünk attól, hogy ez a mai este is csak taníts bennünket, így formáld a szívünket, Uram, szólj hozzánk. Kérünk Jézusnak a kegyelméből, Uram. Amen. Amen. Tehát 2 Korintus 3. 1-es verstől. Elkezdjük-e ismét ajángatni magunkat, vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, melyet ismer és olvas minden ember. Aki felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak, ami szolgáltunk által szedett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Ha emlékeztek, ugye ott fejeződött be a második résznek a vége, hogy Pál Krisztusnak a jó illatáról beszélt. While you were here last week, so you remember that Danny was talking about the good fragrance of God in Christ. És ugye arról beszélt Pál, hogy mondjunk Krisztusnak a jó illata. Paul was talking about that we are the good fragrance of God. És ugye valakinek az élet illatja vagyunk az életre, valakinek a halál illata a halálra. Valakinek élet illata az életre. 16. Jó, és ugye beszéltünk arról, hogy mi Krisztus illatát árasztjuk-e, vagy emberi bűnszagot akarunk árasztani. So the question was whether we are giving out the fragrance of God, or we are just giving out the fragrance of a smell or something. És ugye a Krisztusi jó illatnak egy fő összetevője van az a Krisztussal töltött idő. And then one of the ingredients of being to having the fragrance of God is to spend time with God. Ugye szeretnék, hogyha jó illatok lennénk és kívánatosak, akkor hogy ne legyen ízadság szagunk, akkor Krisztussal kell tölteni időt. So if we don't want to be smelly, then we just have to spend time with God. És innen folytatja tovább Pál a mondani valóját. So that's where he picks up the line again and És ha emlékeztek, ugye Pál apostolt már az első levélben is, de az első levélben is, hogy leírta meg itt a másodikban is, sokat támadják a korintusiak. As he's writing here, he was attacked many times by the Corinthians and others. Ugye tudjuk, hogy Pál volt, aki alapította ezt a korintusi gyülekezetet, másfél éven keresztül szolgált közöttük. So he was the one who founded this congregation, this church, and he was serving among them. És akkor most ezzel jönnek egy újabb támadással, Pálnak, hogy mutasson valami ajánló levelet, mutasson fel valamit magáról, hogy ő tényleg az-e, meg hitelese. So now they are questioning him again, and he wants them to they want him to give a recommendation letter. Szóval Pál, hogy szükségem van nekem valamilyen ajánló levélre. Fel kell nekem tartani valami papírt azért, hogy higgyetek nekem. So he just doesn't believe like you need a recommendation letter from me, so you don't believe me or what? Az első században elindult egy ilyen áramlat a főleg a hamis tanítók között, hogy ilyen ajánló levelekkel érkeztek és azokat mutogatták, hogy mi vagyunk azok hitelesek, úgymond. And the reason for that was because in the previous century there were false teachers or preachers who came with these recommendation letters, so they proved themselves. És csak arra gondolkoztam, hogy nem ugyanezt csináljuk ma is mi keresztények ebbe a világba. So I was thinking Or we Christians not doing the same thing today? Megvan-e a teológiai diplomát? Nincsen. Akkor hogyan lehetsz pásztor? So you're asking people like, oh, you've got the degree in theology, you don't. So how come you're teaching? Szólsz nyelveken? Nem. Akkor nincs is benned a Szentlélek. So do you have the gift of speaking tongues? You don't. Then you don't have the Spirit in you. Be vagy merítkezve? Nem. Hát akkor te nem is tértél meg, nem is vagy igazán hívő. Did you get baptized? No, you didn't. So you're not a real Christian then. Kaptál egy igét arra a fiúra, vagy arra a lányra? Nem, hát akkor ez nem is Istentől van. So did you get a Bible verse for that guy or girl? No, then this is not from God. És tudjátok, hogy ilyen kis címkéket kezdünk el gyártani keresztények, hogyha ez megvan, akkor elhiszik, hogy te hiteles vagy, akkor elhiszik, hogy te igazi keresztény vagy. So we tend to make labels. To put on everything. So if you have this, then you're a Christian. If you don't, then you're a Christian. És tudjátok, Jézustól is kértek ilyen kis címkéket. And also Jesus was asked for these labels. A Máté 16:1. Igen, kértek. A Máté 16:1-ben kérdezik Jézustól, és akkor, hogy mutass mennyeiját, akkor majd elhisszük. In Matthew 16:1. It says the Pharisees and the Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. Vagy a Máté 21:23-ban azt mondja, micsoda hatalommal cselekszed ezeket a dolgokat? Ki hatalmazott fel téged? And then in Matthew 21:23, they're asking him, by what authority are you doing these things? És lehet, hogy tőled is fognak meg majd, vagy már kértek is ilyen címkéket. Hogyan lehetsz ebbe a szolgálatba, gyerekszolgálatba? Nincs is róla diplomád? Maybe you were asked, maybe people asked you about your ministry, like, how come you're in this kids ministry? Did you get some, whatever. How come you're in the ministry? Vagy hogyan lehetsz benne a dicsőítő csapatba? Jártál külön tanárhoz, vagy elvégeztél valamilyen énektanfolyamot, vagy valamilyen vizsgád van belőle? Like, do you have a qualification in playing music, or you don't? How come you're in a worship team? Vagy kitől tanultál gitározni, mert nem tudsz olyan jól, akkor nem is lehetsz, nem is gitározhatsz a DJ csapatnak. Like, who taught you how to play the guitar? By no one? Then why are you in a worship group? And Andy's saying that's why she's not in. És ugye az elhívásoknak a fokmérője nem ezekből a papírokból, vagy nem ezekből a kis címkékből áll. But the degree of your calling, it does not depend on these labels. És a Pálisát mondja, a levelünk azt mondja, szükség lenne levélzni, hát ti vagytok azok. And so Paul is asking, like, do you need the letters of recommendation? And he's saying, but you are our letter. Szóval Pál, hogy szükség vettek levélre? Szerintem ti vagytok, mert rajtunk keresztül Jézus Krisztus titeket újjászült. Because you are you yourself are the letters of recommendation because through Jesus Christ you were reborn. A hamis tanítóknak az ajánló levelei az emberi volt. Hát az emberek írták és adták tovább, mutogatták, viszont a Pálé az Krisztustól, Istentől való felhatalmazása volt arra, hogy szolgáljon és vigye a jó hírt. So like the recommendation letters of those false teachers were from the world, they were worldly, but those but Paul's is from the Spirit. Vagyis a ti életetek, az odaszállásotok, a szolgáltatok az abból fakad, hogy mi Krisztus által titeket újjászültünk, vagyis hát Krisztus szült újjá benneteket. But your ministry or our ministry is from God through Jesus Christ that we are put into that ministry through him. És azt mondta a harmadik versben, hogy nem elég nektek az, hogy a szívetek hús tábláira van írva Istennek beszéde? So in verse 3 he is asking, like, is it not enough, like, the words of God are written in your heart? És emlékeztek, itt Pál ez a Jeremiás 31-ből idéz. Jeremiah 31. Jeremiah 31:33 azt mondja. Verse 33. Hanem ez lesz a szövetség, melyet a napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsőjükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenüké leszek, ők pedig népem mi lesznek. Saying, this is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Azt mondja, hogy Isten a szívünkbe fog írni az ő beszédeit. So he's saying that God is going to write his words in our heart. Vagyis az átalakulás belülről kifelé fog megnyilvánulni. That the change will appear from inside out. Még ezt a törvény úgy próbálta, majd mindjárt arról fog beszélni, talán a Pál, a törvény úgy próbálta a hatást elérni, hogy kívülről befelé. Unlike, volt unlike the law, it's from outside, inside, you're put into something from inside that is going to burn into your A törvény nem tudta meghozni, nem tudott eredményt hozni az emberek szívébe, de szívedbe sem, meg az enyémbe sem. But it didn't bear fruit. I mean, law or laws don't bear fruit. Szóval Isten az ő lelke által teljes átalakulást tud hozni az emberek életébe. But God through His Spirit can bear fruit, like giving you a whole life. És ezért ti vagytok a bizonyítéka ennek. And you or we are the evidence of the proof of that. Ti vagytok az a jó gyümölcs, amit Isten termett. We are the good fruit that I don't know. We are the good fruit. Ennek ezek Jézus azt mondta, hogy gyümölcseré fogjátok felismerni. You can notice the good tree by the good fruit. Ugye a jó gyümölcs az ilyen szép, az ilyen kívánatos, az egészséges, az jó nézni is, meg jó enni is. So like a good fruit, it looks delicious, it looks healthy, it's very nice. Szóval a gyümölcs bizonyítja mi elhívásunkat. So the fruit is going to prove our calling. És gondold el, egy zöldséges kirakná a portékáját, tele romlott ilyen fosfat zöldségekkel, gyümölcsökkel. Just imagine a greengrocer who is going to put all the rotten stuff out. Yeah, valószínűleg nem sokan vásárolnának elő a zöldségesnél. Most probably not many people would go there and buy their fruit there. És az év zöldséges címére sem pályázhatna. And he's not gonna get the year of the greengrocer of the year either. És azt mondja, hogy a mi levelünk ti vagytok beírva a mi szívünkbe, mert ismer és olvas minden ember. Második vers. And verse 2 says, you yourselves are a letter written on our hearts, known and read by everybody. És a kérdés az, hogy mit olvasnak az emberek, ha te rád néznek. So the question is, what people read when they look at you. Milyen levele vagy te az Úrnak? What kind of letter of God you are. Hogy is lehetne fogalmazni, hogy kézbesíthető állapotban vagy-e. Or put it a different way, are you a letter to be delivered? És ugye, hogy az Úr mindent megadott arra, hogy kézbesíthető állapotban legyél. The Lord made everything that was possible to be a letter to be delivered. Ez egy nagyon fontos dolog kell a levélre, a pecsét. One very important thing you need to send a letter is a stamp. És ugye minket Isten az ő szent lelke által elpecsítte, az ő rajtunk van a pecsétje, az övéi vagyunk. So God made us His by putting a stamp, a seal on us. We are sealed for Him. És így az ő lelke által így mindent a rendelkezésünk akar bocsátani, ami kell a szolgálathoz, a keresztény élethez. And so through His Spirit He wants to provide everything that we need in our ministry, in our Christian life. Az ő lelke által elérhető az ő ereje. And through His Spirit His power is available for us. És még van egy másik pontos, ami levelen szokott lenni, az valamilyen írás. Hogyha valakinek akarsz küldeni, akkor írsz rá valamit. And another very important thing when you send a letter to someone is, you know, the writing on it or in it. És az a jó, akkor Istennek az írása van te rajtad, akkor lesz olvasható te rajtad. And such a good thing is when people can see the writing of the Lord on you. És én csak gondolj bele, hogyha te mondjuk nem az Úrral jársz, és nem egészen vagy a dolgok magasatán, akkor így téged hogy tud Jézus így kézbesíteni másoknak így a világban? And if you don't walk with the Lord, then how can you be a letter to be delivered? You cannot be. És értek, hogy a postás az meg Jézus. Ő a postás. Ő adja tovább az embereknek. And our postman is Jesus, who is going to deliver us to others. És ugye milyen jó, amikor így Jézus büszke rád, hogy nézzétek meg, milyen szép az a levél, ezt szóval akarom adni mindenkinek. And how great is when he looks at you and he says, oh, this is a very nice letter, I want to give it to others. Az én írásom van rajta, nézd meg, milyen szép, nézd meg, milyen jól néz ki. Look at that, my handwriting is on it, how nice is that? Az én pecsétem van rajta. My seal is on it. Nagyon büszke vagyok erre a levélre, szeretném továbbadni mindenkinek. I'm so proud of that letter, I want to give it out to everyone. Szóval Jézus a mi postásunk is, szeretne minket továbbadni. So Jesus is our postman, he wants to deliver us to many. Azt mondja, ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van, nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak, valamint gondolni, úgy mint magunkról ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, Istentől van. Azt mondja, hogy honnan van, ami alkalmatos voltunk. So he's asking us where our competency comes from. Emlékeztek a második rész 2 Korintus 2:16-ról mondja Pál, hogy Second Corinthians verse 2:16. Végig fedezhet. És ezekre kicsoda alkalmatos. So who csak 2:16. To the one we are the smell of death, to the other the fragments of life, and he's asking here, and who is equal to such a task? Ki alkalmas arra, hogy az Úr szolgálatában legyen? So who is equal enough to be in the ministry of God? Magunktól nem. We cannot do that on our own. Cserébe. A mi szolgálatunk az nem magunktól való, nem mi magunkat hívtuk el ebbe a szolgálatba. Our ministry doesn't come from us. We were not the ones who called ourselves for that. Nem magunkat ajánljuk. We are not recommending ourselves. Mi elhívásunk az Úrtól van. Our calling, our ministry is from God. Tudjátok, hogyha egy asztalos akar csinálni egy asztalt, ahhoz nem kell szent lélek. For example, to make a table, a carpenter doesn't need the spirit. Ahhoz, hogy Eddie kihúzzon egy fogat, egy rossz fogat, nem kell hozzá szent lélek. For Eddie to be able to pull out a teeth, tooth or whatever, he doesn't need the spirit. Ahhoz, hogy Anita jó angoltanár legyen, nem kell hozzá szent lélek. Well, he said for me to be able to be a good teacher later, like an English teacher, I don't need a spirit. And then he said, like, so I'm going to kick his bottom one. If I don't need to. Thank you. Ezeket meg lehet tanulni, kihúzni egy jó fogat, meg lehet, hogy jó tanár legyek, meg lehet. Azt is lehet, kérlek. You can learn how to do these things. Meg lehet tanulni azt, hogy hogyan csinálják egy jó asztalt. You can learn how to make or how to fix a good table. You know what I mean. How to make a table. Az Úr szolgálatában ott az Úrtól való függés számít. Nem az, hogy mit tanultál meg az Úrtól. But to be in his ministry, you really need to you are dependent on what you learn from him. You need him in that. Nem lehet úgy elmenni szolgálatba, hogy tudom a hegyi beszélt, és hogy ezt elmondom, akkor 10 ember meg fog térni. akkor biztos. What, like, what about this? Oh, you cannot just go to your ministry and try to save others knowing the sermon of the sermon of the mountain. You need the spirit in there. Isten lelke az nem mindig ugyanúgy fog megnyilvánulni. You won't see the spirit of the Lord always in the same shape thing time. Nem lehet azt csinálni, hogyha valami működött, tudom, Kaliforniából szolgált, akkor biztos Debrecenben is ugyanúgy fog működni. So that it's not going to apply to same people, to different people the same way. Like if something happened to California, something worked that way, it's not for sure that it's going to work the same way here. Elmondod, hogy ugyanazt, ugyanolyan eszközökkel mindent megcsinálsz ugyanúgy, de nincs ott Istennek a lelke rajta. You can use all the same tools, you can tell the same things to people, but it's just not going to work the same way if the spirit is not there. Ezért fontos az Istentől való függés, az ő lelkétől, hogy vezet, mire vezet bennünket. So you really have to depend on the spirit of the Lord and just be aware what he's telling you to do, how he teaches you what to do. És ez olyan jó, mert ugye vannak olyan gyülekezetek, ahol a központilag megvan adva például, hogy mit lehet tanítani vasárnap, meg mit lehet szerdánként tanítani. Like there are churches where they tell the pastors what to teach. Ugyanaz kell Pesten is, ugyanaz kell Debrecenben is, ugyanaz kell Tatabányán is, meg mindenhol. So they have to teach the same thing in Budapest, Debrecen and other cities. De ez így nem az Úr lelkétől való függés mutatja nekünk. But it doesn't show God in there and how dependent the church is. 6-os, 7-es vers. Verse 6-7. Aki alkalmatossággá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgálja legyünk, nem betűé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálta, dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt. Ez egy olyan jól ismert igevers, amit nagyon jól és könnyen félre tudnak magyarázni, és már magyaráztak is sokan. So this is a Bible verse that is kind of famous and famous for being misinterpreted all the time. Kétfajta ilyen félre magyarázása létezik, vagy amiről én tudok. There are two kind of misinterpretations, at least as far as I know. Az egyik az, amit nagyon én is kaptam már így, meg lehet, hogy már neked is mondták ezt, ha Istennek az igéjét olvasod a Bibliát, és úgy, hogy nincsen benned a Szentlélek, akkor téged ez halált hoz, akkor téged meg fog ölni. One of them was, people told me that before, like reading the Bible without the Spirit in you, it's going to kill you. Ez egyik, a másik, ez egy kicsit ilyen karizmatikusabb irányvonal. The other one is the more charismatic view or hogy a betű az Istennek az igéje. The letter is the word of God. És hogyha valamit csinálunk a gyülekezetben, ami lehet, hogy nem egyezik meg Istennek az igéjével. And if you do something or if you did something that does not match with the word of God. De úgy látjuk, hogy ez a léleknek a kiáradása volt. But you think that is from the spirit? Akkor csináljuk. Then you should do it. Mert ha nem, akkor ezzel a lelket megoldjuk. Megoldjuk mint? Megöljük. Meg igen. Because if you don't do that, then you're gonna kill the spirit. És az a furcsa, hogy semmi köze nincs ez a két, semmi köze nincs ehhez, amit itt nem tudom hogyan szedtek ki ebből a szövegkörnyezetből. Then it just doesn't understand how can they misinterpret these words in those ways. Amit Pál teljesen másról beszél. Because Paul is talking about something else here. Itt azt fogjuk látni, a betű az ószövetségi törvényre utal. Because here letter refers to the Old Testament. A lélek pedig a Krisztus által való áldozatra utal, az új szövetségre. And Krisztus áldozatára. A lélek. And the spirit is referring to the new covenant, the new testament. Vagyis itt Pál szembeállítja a törvényt az új szövetséggel. Kegyelemben. So Paul is making the old testament the law of the Old Testament face the New Testament and the Spirit. És a pálék idejében nagyon sok tévtanító működött úgy, hogy azt mondták, hogy jó, persze szükség van Jézusra a megváltásra, de szükség van még mellett, hogy körülmetélkedjél. Ez hol? Az Új Szövetségben? Nem az Új Szövetségben, hanem az tévtanítók. Yeah. So, in Paul's time, fake or false teachers said that even though you... Mi is rá, hogy van? Hogy mit mondta? Tehát szükség van Jézusra, de szükség van yeah, a körülmetélkedjél. Yeah, you need... You not only need the Jesus, but you have to be circumcised. Thank you. Szükség van a Jézusra, de szükség van, hogy megtartsa bizonyos törvényeket, bizonyos pontokat. You need Jesus, but you also have to follow the rules, the law. És ettől ezt ma is gyakoroljuk, meg gyakorolják sajnos nagyon sok helyen. And this is the exercise of today's laws and practices. Szükség van Jézusra, de szükség van Szűz Máriára is, mert hogy néz ki egy kisfiú anya nélkül? Like you need Jesus Christ, but you also need Saint Mary, because honestly, it looked like having a baby but not a mother. Szükség van Jézusra, de szükség van nekem jártam ön közösségbe, szükség van Jézusra, és szükség van 100 pontra, hogy még jobb legyen az Istennel való kapcsolatod. I used to go to a church where they said, yeah, you need Jesus, but there are like 100 commandments that you have to follow. Csak így említésképpen, hogy ilyen mik voltak erre benne. Nem nézek tévét. For example, I'm not gonna watch TV. Nem, ez református volt. Nem nézek tévét, csak Jézus. Ezt a 100 pontot mindenek fölé helyezem az életembe. So I'm gonna put these 100 commandments above everything in my life. Moziba se járok. I'm not going to go to the cinema either. Csak a Bibliáról beszélek. I'm just going to talk about the Bible all the time. És így, csak így beleolvastam, és így, csak így ütött le, te jó ég, hát ez szörnyű, és ez szörnyű, és ez szörnyű, és ez szörnyű, és így, és csak azt láttam, hogy ez engem lehúz, ez megterhel, ez ebben nincs benne Krisztus. I was just looking at these points, commandments, saying, oh, this is horrible, this is horrible, this is horrible. So these were just pulling me down. I clearly didn't see the Spirit in there or Jesus in there. És később hallottam vissza, hogy hát igen, emlékszünk még Danira, de hát ő most már meggyengült a Jézusra való kapcsolatban. Sometimes I hear people from the church saying, yeah, we remember Danny, but he got weakened in the relationship in Christ. De itt pár rávilágít arra, hogy a törvény által nem tudunk megigazulni, nem tudunk üdvösségre jutni. So he just emphasizes that a törvény által nem tudunk örök életre jutni. Like through following or obeying the laws, you cannot live a whole life. Szóval, hogy a betű megöl, a törvény megöl, tehát nem tudod betartani, nem vagy tökéletes, nem tudsz ezáltal Isten előtt üdvösségre jutni. Because it makes you think like when you're not obeying, like and not doing the right thing, then it's going to kill you because you think that you're not doing good. És a törvény az azért jó, hogy ez egy tükröt tart elé. And the law is good because it's like a mirror. Ami arra vezesse, hogy felismerem, hogy tényleg te jó ég, én elveszett vagyok, én bűnös vagyok, és Isten előtt nem tudok megállni, nem tudok megigazulni. Because it's going to, or we're going to see, looking at it, like I'm not going to be able to do that on my own, I'm not going to get my salvation. Szükség van az Új Szövetségre, szükségem van Jézus Krisztusra, az ő kegyelmére. That I need the new covenant, I need the Jesus Christ and his grace. De tudjátok, a törvény az annak a betartására ösztönöz, hogy ezt meg kell csinálni, ezt meg kell tartanod. Law is something that makes you think that, oh, I really have to obey, I really have to do that. A kegyelem pedig arra, hogy fogadd el Isten áldozatát. Grace makes you accept the God. És látok, hogy a keresztényként mindig visszatérünk valahogy ide, hogy valamit igazolni akarjuk magunkat, valahogy mindig valamit fel akarom mutatni így embereknek, Istennek. So us being Christians, we find ourselves that we want to show things to others. We want to prove something. És azt mondjuk, hogy persze tudom, hogy a kegyelem, és hogy Jézus csak ma, de hát valamit nekem is hozzá kell tennem, valamit hadd mutassak már fel, mert én olyan ügyes vagyok, 2 napig tudtam Jézusról folyamatosan beszélni, olyan ügyes voltam. Like I have Jesus in my life, so I have to give something as a proof. It's like I have to do something because it's a must. Like I was obeying the words of God. I was such a great guy. Egész héten minden nap meghallgattam egy tanítást. Ú, de jó vagyok, Istenem. De hát, hogy milyen ügyes vagyok, milyen jó keresztény vagyok. I listen to a teaching every single day. You see, God, how great I am? És amit mindig akarunk valamit hozzátenni. We always want to add something. De nem kell, mert Krisztus elegendő mindenre, és Jézus elfogadott bennünket. But we don't need to, because... Tehát, hogy Krisztus elfogad. You don't need to add anything because Christ accepts you as you are. Jó. Aztán azt mondja, hogy hát és azt mondja, hogy ha pedig halálnak betűkkel kövesett szolgálta, dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhetett Mózes orcájára. Az 7-es versben. Ugye a törvénynek volt dicsősége, de ez mulandó. Law had its glory, but it's kind of a fading glory. Volt dicsősége, de halványult, kopott. It had glory, but it was fading away slowly. Szóval Jézus Krisztus által hozott áldozat, amit ő mutatott be az embereknek, az a dicsőség, az új szövetség, ez pedig örök és állandó, örökké ragyogó. But the glory that came through Jesus Christ is forever. It is bright through all times. És a 2 Mózes 34-ben, tanulmassátok el, 34-ben olvasunk arról, hogy Mózesnek hogyan ragyogott az arca, amikor lejött a hegyről. And in Exodus 29-35, you can see how like Moses's face was bright. És nagyon sokan úgy gondolták, ez tényként úgy kezelték, hogy azért bajtott el a lepellel az arcát Mózes, hogy ne bántsa az a fény, ami az arcáról kisugárzott, ne bántsa meg másokat. And many say that Moses was covering his face so that the brightness or the glory that was coming off his face wouldn't hurt others. Ezért akkor, hogy nem ezért tekart el az arcát, majd mindjárt Pál elmagyarázza nekünk, kicsit még várni kell. And the reason is not that. Paul is going to describe this in a minute. 8-12-es versig. Verses 8-12. Hogyne volna még inkább dicsőséges a hírnek szolgálata, mert a kázhatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert a dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk. Tehát itt Pál folytatja ugyanúgy összehasonlítást a törvény és a kegyelemnek. So he continues comparing the law and the New Testament. És Pál rámutat, hogy az új szövetségnek a ragyogása sokkal dicsőségesebb, mert ez állandó, az örök marad. He says that the glory of the New Testament is much brighter than the one in the one of the law, because it stays forever. Igazából összesen lehet hasonlítani a kettőt egymással. You cannot even compare the two. Ez olyan, hogyha a napot és egy gyertyát akar összehasonlítani. So for example, it's very similar to the when you want to compare a candle to the sun. A gyertya is tud fényt kibocsátani, valameddig az is ragyog, de az mulandó is egyszer csak el fog olvadni. A nap pedig megvan, és annak sokkal erősebb és maradandóbb a fénye. Candlelight gives you light, but it's kind of fading, it's a surpassing light, unlike the sun that is very strong and stays. Ezért is a törvény képtelen megtartani, a kegyelem viszont igen. That's why you cannot live through laws, but through grace. És nem tudom, hogy csak így nézz a szívedbe, mert hogyha mi mindig ilyen teljesítményorientált vagy, So it's worth checking your heart, because if you are goal orientated all the time, vagy ami mindig akarsz bizonyítani magadnak, meg Istennek, meg az embereknek. Or if you want to prove yourself all the time to yourself or others. Ami mindig szabályokra épül az Istennel való kapcsolatod. If your relationship to with God is has nem tudom, mondani. Mi mindig szabályokra épül az Istennel való kapcsolatod. If your relationship is based on laws and rules. Akkor gyere Krisztushoz. Then you have to go to Christ. Mert a kegyelmében fog téged fölépíteni. Because he's going to build you up through his grace. Mert olyan dolgot kapsz Krisztustól, amit eddig sohasem eddig. Because you're going to get something, you're going to receive something from Christ that you have never received. Ja, tapasztaltátok, olyan könnyen tud sújtni a törvény. Jaj, nem olvastam a Bibliát. And sometimes it comes to you like, oh, I haven't read the Bible. Jaj, nem szolgáltam héten az Urat. Oh, I haven't been to a ministry this week. Jaj, nem vittem ki a szemetet. I haven't taken the rubbish out. Jó, megint rosszul áll a szemem. I'm into something bad again. Jó. Mennyi a szem most? Mennyi a szem most, ez igen. Jó, tehát valamit, ha te akarsz valamit felmutatni Istennek, ezek mulandó dolgok lesznek. If you want to prove something, then they're going to fade away. Lehet, hogy egy hétig tökéletesen tudsz bármit is csinálni. Maybe you will be able to do something for a week. De aztán utána elesel, elbuksz, akkor mi lesz? But then you're gonna fall in, and what's gonna happen then? Akkor a törvényből akarsz valamit meríteni? Then you wanna get something from law or rules? Vagy jössz a kegyelem királyi székéhez, Krisztushoz? Or you're gonna come to Christ? Tudod, hogyha Isten kegyelmében vagy, akkor vágyni fogsz az Isten iránt. Because if you are in the grace of God, then you're just going to long for God. Vágyni fogsz arra, hogy szolgáld őt, hogy olvasd az igéjét. You will long for reading his words to serve him. Akkor nem leszed esőt, és hogy jaj, nekem olvasnom kell a Bibliát, mert én keresztény vagyok már 10 éve. So it's not going to be a bad thing, and it's not going to come to you like, oh, I really have to read the Bible because I'm such a good Christian. A kegyelem az felszabadít. Because grace will free you. 13-tól 16-os versig. Verses 13-16. És nem minket, és nem miként Mózes, aki ölpet bojtott az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásának felvetetetlenül, mivel Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózes, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Azt mondja, hogy ugye, és itt derül ki, hogy miért takarta le Mózes az ő arcát. And here we can see why Moses was covering his face. Nem azért, hogy a ragyogása ne bántson meg senkit. And the reason was not to save others from being hurt by the brightness. Hanem hogy ne lássák a mulandóságát ennek a ragyogásnak az ő arcán. But so they wouldn't see the fadingness of this brightness. És azt mondja itt Pál, hogy most is Izrael gyermekeim, ugyanígy lepel van rajtuk, mint ahogy Mózesnek az arcán volt lepel. Mi van lepel? Mit? Ki van lepel? Izrael fiai. Like the sons of Israel had this veil on them like Moses had. Mi mindig a törvényhez jönnek, mi mindig a törvény által akarnak megigazolni. They still go to go to obey the laws. They still want to obey. Nem veszik vissza a törvény előkészítői voltát. They don't see. Az mit jelent? Hát, hogy előkészíteni valamire előkészít. De magyarul nem értem. Ez egy előkészítő voltát. Előkészítő valamire, majd lesz azután még van. So they don't see that the law is getting you prepared for something. Galata 3:24-ben mondja Pál, a törvény a Krisztusra vezérlő mesterünk. Christ is our like master or a leader. És itt egy érdekes szó szerepel, itt a vezérlő mester, az a paidogos szó. And here the leader is a word, means good. Ja. It's a Greek word, paidogos. És a görög emberekéknél gyakori volt az, hogy 7 éves kortól 18 éves koráig egy ilyen paidogosz volt kirendelve a gyermekek mellé. So in ancient Greece there were like teachers ordered to kids who were between 7 and 18. Akik erkölcsi nevelésben részesítették a gyerekeket. So they taught them moral things. Hogyan kell viselkedni az utcán, hogyan kell ülni, hogyan kell beszélni, hogyan kell udvariasnak lenni. Like how to behave on the street, how to sit, how to do this, how to do that. És csak 18 éves koráig, onnantól kezdve megszűnt az ő mond felhatósága. But it was only up to their age of 18. Krisztus eljövetelével megszűnt a törvénynek a ragyogás, a dicsősége. And then the glory of the law faded by the come of Jesus Christ. Krisztusban tűnik el a lepel. So this will is going to fade away in Jesus Christ. De nem fogadták be, mi mindig vakok maradtak. Because they didn't accept, they stayed blind. És te is addig vak vagy, amíg a törvényhez ragaszkodsz. And we're going to be blind until we stick to that we stick to the law. Mindaddig vak vagy, amíg Krisztuson kívül, hogy más által akarsz üdvösségre kerülni. We're going to stay blind until we are trying to find our grace in something else than Christ. De amint Krisztushoz jössz, ez a lepel le fog hullni. But as soon as you came to Christ, this veil is going to fall off of your eyes. És fogsz látni. And then you will see. 16. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelk, ott a szabadság. Ja, akkor ha valaki megtér, akkor lehull a lepel. When somebody gets saved, the veil is going to fall off. Itt az Úr lelkében van a szabadság, azt mondja a 17-es versetben. In verse 17 he says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Mondjuk mindig, amikor belépett az Úrnak a jelenlétébe, akkor levette a lepet az arcáról. And whenever he went, whenever Moses went to the Lord, he took off the veil. Azt látjuk, itt pedig a lélek veszi le a leplet szemünkről. And we can see here that the Spirit is going to take off the veil of our eyes. Ott a szabadságunk, szabadon jöhetünk Isten jelenlétébe. So we will be free to go to the presence of God. Szabadon dicsérhetem őt. You're going to be free to worship him. Szabadon szolgálhatom őt. You will be free to serve him. Mi a szabadság gyermekei vagyunk. We are the children of freedom. Szabadságvándorai. Galata 4:24-31. Beszél pont erről, hogy mi a szabadság gyermekei vagyunk. Galatians 4:24-31 he speaks about this, that we are the children of freedom. 18-as vers. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindjárt feletlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Te meg én már szabadon szemlélhetjük az Úrnak a dicsőségét. You and me are free to look at the glory of God. Nincs ott már lepel. There is no well to cover it. Szabadon jöhetünk az Úr jelenlétébe. We are free to go to his presence. És azt mondja, hogy át fogunk változni az ő ábrázatára. And it says that we're going to change when looking at him. A lélek által. And through the spirit. Átváltozunk, tehát nem zombikká fogunk lenni. We're going to change, but not like we're going to turn into zombies. Isten teljes átalakulást végez el a mi életünkbe. He's going to bring total change in our life. Nem egy ilyen felszínes kis festést akar elvégezni bennünk rajtunk. It's not like he wants to make a surface repairing, like painting the walls. De azt szokták csinálni, hogy hirtelen el akarnak egy lakást, gyorsan kifestegetik, hogy ne lássák ott a kisrepedéseket, hogy minden olyan szép legyen. It happens that people want to sell their houses or flats, and then they just don't want others to see, you know, all the cracks and everything on the walls, so they're just going to paint it quickly. Isten nem ilyen munkát akar végezni. But God doesn't want to make such a job on us. Nem aromokat akarja kicsit javítgatni. He doesn't want to fix the cracks on us. És ami nagyon klassz dolog, hogy nem is valamelyik embernek a mására akar minket átformálni. And he doesn't want us to change into somebody else's or the image of somebody else's. Nem. Jaskó Bélának a kép mására akar minket az olyan formálni. He doesn't want us to be the image of BC. Képzeld el, 44-es távod lenne, 45-6-os. Just imagine you would have a huge food. De neked is lenne egy szemüveget. You would have a glass. Vagy kettő, or egyre, vagy kettő lenne akkor. Ugye, tehát nem. És nem is Pál apostolra akar a kép mására akar átformálni. And he doesn't want us to look like Paul. Hanem a Krisztuséra. But to Christ. És itt azt mondja, hogy a dicsőségre, ez más fordításban azt is jelenti, hogy egyre növekvő. Ez hol van? A 18-asban. Dicsőségre. Well, és ez mit jelent? Hogy egyre növekvő. So, the glory is increasing. Az 1 János 3.2-ben azt mondja Johnny. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lehet nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalókká lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Jó. De nem csak hogy megtapasztaljuk, de Istennek ezt a dicsőséget, hanem át is változtat bennünket, átformál. It's not just like experiencing the glory of God, but he's going to change us as well. És nem csak hogy átformál, hanem ezáltal mi is ezt tovább ragyoghatjuk ebbe a világba. And it's not just like he transform us and that's it, but we'll be able to shine this glory to others. Tudjátok, milyen a sötétség lenne ebben a világban, hogyha nem lennénk itt fénypontként így mindenhol a világ különböző helyein, pontjain. There would be just darkness if us Christians wouldn't be here to shine. És nem azt mondja Pál, hogy a magam dicsőségét ragyogom. And Paul says that I'm not reflecting the glory of myself. Nem rólam szól, nem rólad szól. It's not about me, it's not about you. Kérdés az, hogy Krisztusban vagy-e. And the question is just whether you are in Christ or not. Mert ha Krisztusban vagy, akkor őt fogod ragyogni. Because if you are with the Lord, if you are in His presence, then you're going to shine His glory. Ha Krisztusban vagy, akkor a helyeden vagy. If you're in Christ, then you're in the place. Ha Krisztusban vagy, akkor megelégedett leszel. Megelégedett. If you're in Christ, then you're not going to be disappointed ever. Ha Krisztusban vagy, akkor örömmel teljes leszel. If you're in Christ, you're going to be filled with happiness. Ha Krisztusban vagy, akkor bátor leszel, félelemmentes. If you're in Christ, then you're going to be brave. Ha Krisztusban vagy, akkor áldott vagy. If you're in Christ, you're blessed. Ha Krisztusban vagy, akkor szeretett teljes leszel. If you're in Christ, you will be able to love. És tudjátok, nem tudom, észrevettétek, hogy itt körülbelül 12-szer olvasuk ezt a dicsőség szót itt ebbe a harmadik részbe. I don't know if you've realized it, but the word glory appears 12 times in this. És itt szerepel ez a körökben ez a doxa szó szerepel. And the original Greek word means it's doxa and it means he's gonna say what? Ezt a szót még a világ is ismeri, mert van ilyen karóra doxa. And even the world knows this because there is a brand for watches, doxa. I don't know if you know. Hívőknek ezt az órát kell megvenni. So Christians should buy those. És ez azt jelenti, hogy dicséret, imádat. And it means blessing, worshiping. Azt is jelenti, hogy egy nagyon nyilvánvaló dicsőség. It's like obvious glory. És nem véletlenül szerintem, hogy Pál ilyen sokat használta ezt a szót ebbe a harmadik részbe. And it's not by accident that he used this word so many times here. Úgy gondolom, hogy van miért dicsérni az Urat. Because there are many things to worship the Lord. Van miért dicsérni az Urat az új szövetségért. We have many things to worship the Lord in the New Testament, for the New Testament. Van még egy is az, hogy az ő vére által megváltott bennünket. We can worship the Lord for his blood being able to save us. Van még egy is az, hogy az ő ragyogását kaphatjuk is, és tükrözhetjük vissza ebbe a világba. We can worship him for receiving his glory and brightness in this world, and we can reflect that as a mirror. Ami egy dicsőség alatt, hogy mert hogy jó illatok lehetünk itt ebben a világban. We can worship him for making us the good fragrance of him, and so we can smell. Tudjátok, mik a legértékesebb parfüm? Talán a hölgyek. I don't know if you know which are the most famous and most expensive brands of perfumes. Nem, hogy mi az anyaga, az alapanyaga. Another brand, amitől értékes. A rózsa, így van, a rózsa parfüm, mert van olyan parfüm, ami 100%-osan rózsaszirommal állítanak elő. The ones that had only, you know, the rose leaves in it, those are the most expensive ones. Több ezer rózsaszirmot préselnek össze, és annak a leve. Like several thousand rose leaves are pressed for those. Hosszú folyamaton megy át, úgyhogy csak a lé lesz benne, tehát nincsen semmilyen adalékanyag hozzátéve. And it's a very very long process through which it turns to the perfume. És az, hogy amikor 100%-osan Krisztusra gyújjuk vissza. 100%-osan Krisztus illata lehetünk. It's like being the 100% of 100% fragrance of God. Ha már ebbe az illatba valami belekeveredik, valami kis bűz belőled, csak 2% már nem az. And if you have something smelly like mixed into that, even if it's just like 2%, then it's not going to be the same. Ugye, hogyha 36 fokban jó leizzadsz, utána befújod meg a sprayvel. If you sweat yourself like in summer when it's very hot. Hiába van a legdrágább meg legfinomabb parfüm, az elegyedni fog. You can use the most expensive perfume, but it's not going to be very nice. Jó, tehát van miért dicsérni az Urat, mert róla szól minden. So we can worship the Lord because there are many things that we can worship him for. Úgyhogy most dicsérjük az Urat. So we're going to worship the Lord again.